बातें और मेरे दिल सारे खोए उसने। मेरे दिल को तू जहां से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे। मेरा नाम तू हाथों पे अपने लिखे बारहा, ऐ काश के भी एक दिन लाए वो खुदा। रहते हो रखना भी चाहो सबसे छुपा के उसे।